wala mo ci andi ak hadith mo do ni ni bu genn goor bi maanu gi tassé ñaari jigen ni maanu ni mom bu aajo du waat ci kay jox dekk la la misale lool nak mi nga xamne ala la maanu do ni ci ala ka aajo ni mi ci tap maanu do ñu jaayante jiwe ni ci dandele ben jiwe ci dalam jiddu kan ñu ko doxal da li waji do wurdu mi salam dandele dañ ko reep ni dama non koko ni ñu wax doon ci wax yaar ak xiyar ko ke dañu jëmo ci xiyar dañ jaayante ke saxal ni amon xiyar ke saxal ni amul xiyar xiyar ñu suñu ko ci gannaaw ko tay nonu non la dañu non ñu ñu wax doon ci wa shuhatin ak dab ah bu fekke ni dañu xëccu ci mbirum dab dab moy tay yoso ni buntu أي ما يتعلق بها من أخذ أو ترك أو إسخاط ونحو ذلك قوتا لم يروح بينك وإيجار أخذي الله كما خشيت من إيجار من دفل ومدفعك با من الملياس با من جاينتين با من ونعندك بأول مال دولة أولك لم يروح بينك وجرى في خطأ أن جمجم طيف أو مال ولا جمجم أول dam dam bo xamne koku teyugo xamne ala la ci wax ba dam dam bo xamne koku ko tey sax waye da ñu xata fayante da ñu ko fayante xeyna da kan ko ko def ci dina non dañu fay di rek da nga fayante ñu ni sale ka jaifatin wa ama dam dam bu jaay sax bo la ni mo nga xamne kenn du fayante ndax ba ngay ray da kan ñu non yépp ñu ñu wax doona ji kenn ku maanu ande ñaari mo kenn ko wër ko maandu ba ande ñaari jigeen ni maandu lool doon na ja fakk ni andu ni mo am kenn ko maandu ko so ba mo am ñaari jigeen ni maandu ko so ande ko wax mo am kenn ko wër ko maandu rek yam ci ba mo am ñaari jigeen ni maandu yam ci bu ci doole wa rek ci mu na xit mu dal doy bu doole sax wa adaa kitabatin am jox ana ni joto ngi la ñu soon ci kitabatu ni jëm joto ba ci bokkum ko ci saxale ci dakh ko ci nisan waye li ñu wax mom moy jigo ñu ci ni joto gi am ni seen digënt waye dañu xëccu gi mel ni jambu ni joxe na ay ñu joto gi sang bi yedd ko ñu joxu ñu ko ci dama non dal ci xëccu su do waam lool alal la ba mu dem ci alal mu dem alal rek la ko ñu yor jamono ñu do ni ci ñu wax ci ay xéere doon ci na dok ni doon ci ngi ci ni ko waxale fa insaay ak ak doon tane ni tafarruhum ci sopp ndu ci fi ci ay ko ci wax ci wada gën ci man de man la doon tan ma defal ko nangam ci alalam bi wala am ko ci nak a ko non ni ala rek la ko te ko ni wax ay na ci ay bu am no wala ci nak mom hokuma atté fon ni lo ñu ci bi ci alalam bi ana bu fekke dafa wax ni atté ji am jiré atté ko bi atté won moma la wako ko yoddi ko ni ko dede mo non ko alal rek la ko te kon ko xamna am nga la ñu wax rek ci dirim xéré ba bu ci ñu wara am ma and ko rek dal la atté ashiya yi do ko ci ni ki dund soxna mo fekke dafa wara ni soxna so xamni jaam la do ngi ti ko ni ci nakum ci ni maam sama soxna ci tamu di jam mom soxna fi dama wone ko ci jëndu ko ci mom ko ko wadi ko ni ko dede yaay mo ko ni mo ko ndu tay ala rek la ashira yi zawja ko ni arqaqatu li rawlihi sawat fi fi hadlun wa mar'atan aw ahaduhuma wa yamina bi annahu ma'un wa in tarattaba halu fasqul nikah wa taqaddamu baynun al jitu dar hitkham ak gorel ana non do amu bar wona ti o do ti ko gorel jaj borom bor bu nang ne sama bor ak jitu won do ko ni gorel jambi man nang ne sama bor ak bana ti do rewol bati bu nak lop ko non ko ni xato ni non xam na ko ala do ko ko do ko ko ni ci dinga xam ni ni ngi ni joxe ci xere wala mba bu ci ni ngare do na ci atamna bayani zalika amma man ataqa raqiqan وظهر عليه دين محيط به ودها غرماؤه أن تداينه كان قبل هدقه وأقام عليه شاهدا وامرأتين أو أحدهما وحلفوا معه يمينا قم فإنه يهبط بذلك ويرد الهطق ويؤخذ الرقيق في الدين وخصاص أكفينتو في جرح تجمجم الطي ما نعم جمجم تيسل لخم نموم بسكو فينتو الجمجم tay bo xamne des ko mën ta fayanto ndax buñ ko fayanto amana koka farba kanam des ca moma ñi fay ca mom ñu yes won nga ko doonu taw nak moy jam jam bo xamne koka ko tay waye mënes na ko fayanto ndax ragal na ne bu fayé ci koka bu faatu ba dara koku no boko deset mom du alal te doonu ci alal al xobok yi nga xamni mal ci bop mu gnaaw du wara fatlu mu boole ko ci nga xamni les nako atté atté du al bal yu dem ci al nga xamni bu amé ben sére bu bandu ak ñaari jigen wala mu am kenn ci yoy yar boole ci ni rek mu dal doy tax sara yi dañ tegna wa hazi ihda al mustahsanat al arba id hiya laysat bi malin wala a'ilatin lahu da bok ci yenti mal rafetlu rek waye mom dal dañu ci al batay ñu nga boole yent yep nak moy taniha ummatul ibham fiha khamsun min al ibli talisuha tubutu shufati fi timari radifuha tubutu shufati fi al bunyani al ka'ini fi al ardi al mawqufati kon ci gatal man nga japp rek ñu boole xéti jam jam yep mom dess nako mëna saxale ci ñu nga wax legi ben sérab man bu gor ak ñaar ji jeen wala bo amé kenn ci yoy yar wat doole ci ñuuma ñuuma la nga xamné la yeb xuru du feen lu lu jaal ñu gor ñu dama ata ñu ñaar ji jeen ana bu reen bu mo xamné ni manam bu amu ko woon burum ji nga ko su do wa ko ñaar ji jeen ni manu doone ci ci séré dan ko misale ko la def nit ak jur manam jigen ji am na doom ak amu doom bu fekke dañ ko xëccio ñaar jigen ji man lañ ci wax rek ñu mëna doy lool ndax lool bu doon jigen la wa hay bi farjin ak ay bi shayt ak ay bi shaytan sa yo xamni xëccio nañ ci mbirum jigen ji sawkay am na ay tole amugo ñaar ñu maam ñu jigen liñ ci wax rek ñu mëna jabb ci loolu ay na bo xol fara yu day leral ni wa ta hay bi farjin min amatin ikhtalafa fihi ba'ihuha wa mushtariha la amma hay bi farjil hurrati wa tusaddaqu fihi wa la yanduruha an-nisaa'u illa bi rilaha ana mu fa tan ko ko borla ñu do wax na sawk ay am ci baye am ci bëtt lañu dund ay waxam moom jigen ja ñu wax dañ koy dund ñu koy dëgg ay mëna ko jigen ñu xol waxam loolu dëgg la nit ñu may mëna ko na wa qala sahlan tajbaru ala tamkinihim min nadrihi fal amati ñu sahlan do wax ni gor ci jigen ci mo jëgër bi ñu rek bu ayo ñu xol ak sawu kay ndax am 16 ci wax am na ko dañ ko forcé ci jigen ñu xol ko way duko sañu bañ wa istihlal ahuk takku manam ndax di doon ji jiddu joyene woné ni indi wal ni dekan wala joy moni tam ñaari jigen ñu maam doon ci séré ndax do lo xamné yoonu goor nek ci wa haydin amruk limen amruk mawtam ndax jébeer bi gisoon na dara wala gisu ko woon loolu itam ñaari jigéen ni maam lañ ci wax rek mënees na caa sugandiko waaye moom do amal xurratu fa tusaddaqu bihi fekkoone kooku du jébeer na gor su jigéen la muy wax ci boppam ci wàllu dara jooju dañ ko cee topp bu ñu wooy ñaari jigéen ñi sedd xam naa dara wa nikahin ak sii baxda mawtin ci gannaaw ak faatu manam gannaaw do xamne fay ko da faatu am ko taxaw di dund nit ni man day sey ma mak mom xamna ko ñu bëgg saxal legi mom moy da lu sey ma mak ñu ko ko faatu ni war na ko doon ko non lu ñu ko ndim alal su do wa kon ci ko jox ci nak ay ko ko mu bëkk yi nga xamna ñaari jëy ñu maanu rek ñoo koy xéere dédé da doon ko nak ko ko da bok ci masal yi nga xamna alal la maamu dédé ci alal nga xamna soot amé genn goor gu maandu doole ci ñaari jigeen ni maandu bu ayo ngi wa dañu da jox dëgg féké na genn goor gu maandu kessu ñaan ba ñaar jigeen ni maandu kessu ñaan ni do ci doole waat ni doole la jox dëgg wa tax fara bana fa yasbutu bi hablin wa mar'atayn aw ahadina ma hayyamin al muddain fa yasbutu as sadaqu wal ibdu min nik lan nikahu hinda min qasim ñu xasim ñu ñoy jàmono kan nga ak doon ko rek mo wara sax waye jëmm seydi ci bopam man kenn duko nangu tax ñu lay sey bu kenn duko nangu mo jëmm seydi xam nga ne yaari seere yu bandu ñoko mëna saxal su boba kon jigeen ji dana jël tanam dana doon waye iddaw duko war wa tax sala bale mum di waxna fa innahu yasbutu bi zalika al malu dunan nikahi wa ta'khudhu sadaqaha وطريس ولا غدة عليها في ظاهر الحال ولا تحرم على أصوله وفروعه أو سبتيته ولا جيت فاتهم ما نمتعي بفاك أنا لاجه بني فاتوكي نار باكي وخم نو فاتو ولا نار مرون دين جنته na lu ko faatu ndol ni waye nak kan mo ci ko faatu ba nga xamne morom ma war na ko doon ci la xecio ba nek kon lu mel non ala rek la wax na ni kon doon do yoy rek lañ ci xecio kon ba tay lo ko ko ni nga xamne mo na fay mo nga wax ni ko ni ka hin dox da noti ko ci xamne am nga ben séré bu goor bu mando do wala ci ñaar jigen ni mando bu aje ni wa doon wa ci lol doon musu fekkene dina am genn goor gu maanu kese nag ndaa ñaar jigéen ñi maanu kese nag faw nga boole ci waat ba tax mu na aw sab ci yetti mawti ahadin qaribayni aw sawjayni ala mawtin axar ba tax bukki af sab ci yetu bi xadlin wa mraatayni aw ahadihima mahayamineen aw mawtin wala faatu ak góor wala sawjata te deet soxna di ko ñeel la mu dabbara ci ciageenu kuñu gannaaw wa naxaw ak lu mëno kuñu gannaaw ba tay neena bu fekkee dañu ne diw faatu na léegi nag am na bëgg a soxal faatu ba ndax seddu àlla kon neena bu fekkee ne léegi diw moo may bayiwul soxna bayiwul jàmbum gannaawalam ba amu wala tamit dañu noonu lépp amu ci da xam na ko seddu ay kese moo fa nekk waaw su boobaa kon loolu moom mën naa saxe ci li nga weesu léegi mooy xadinam wamra ataani ba ahaduhuma mahyamin loolu mën na koy soxal waaye nag bu fekkee ni moom moom lu ñu wax xas na bàyyi soxna mbaa mu bàyyi jàmm gannaawalam mbaa ma am umwalet nag kooku ñaar ñi maan ndoom moo ko war a mën a soxal léegi ndax li ko waral mooy dugg caa dugg mooy soxna sox bu fekkee bàyyi na soxna léegi xam nga iddaw day daal di dugg dugg foofu te mbirum idda moom moo mbirum fasee mbirum see ceen ñaar ñaar nga maandoo koy saxal xam nga ne itam bu fekkee ne léegi am bàyyi na mu dabbar waaw gis nga ne ko mu dabbar boobu léegi di daal di war a ñu war a daal di war a seet ba xam sulus alalam mu dabbar mën na caa génn kon di ko goreel ñu demee noonu waaw mu ne bu fekkoon ubbi wala la it noonu moo tax nag balaa looloo mën a sax daal mu fekk mu ñu gis ne alal ji ñu sét li doon nu mirage ko la waaye dafa soxna xasee nekk rek mbaa jàmb mu gannaa wala mbaa lu mbirug loolu rek ak kon loolu ñaar ñu naan rey makko daal di saxal moo tax saraabana fa in kaana lahu zawjatun aw nahwu mudabbarin wala yasabtu mawtuhu illaa bi adlayni mu tax boo dee xool ab bisoo fii ci tolloo foofu mu naa بمن أموت رجل من أشار بهذا لقول المدونة قال ابن القاسم إذا مات رجل فشهد على موته امرأتان ورجل قل فإن لم يكن له زوجة ولا أوصى بهتق حد ولا له مدبر ولا أم ولد وليس إلا قسمة التركة قل فشهادتهن جائزة وخلات كسرى بكبير مك ودول ليرانا أي وأما لو كان له زوجة أو مدبر أو أم ولد أو أوصى بهتق فلا يثبت موته إلا بهدلين لما يلزمها على موته من ثبوت الحدة لزوجته وإباحتها بعدها لخيره من الأزواج وخروج المدبر من الثلث وأم الولد من رأس المال تعوى هذه إنما تكون بشهادة العدلين وطابة سخنة والوطابة تسخ الإرس دونغا والنصب أسكنوا له نيال كبد وخاله أك واركو وخاله أك كمان نابد وخنا بفاكي لنيار جيجين سيرنا نيني خالي بيبن جدو اندوالي نبقن سودا باكن أسكن وصحنا دونك صحنا أسكن وصحنا من الولير لا دونك يتم دابد وخنا كيف كوكو جيتو تخالي بواركو دوني أنا كو دوني mom ci bop nitam ku ko mujjé faatu té war ko doon dana ko doon nga xamné bu fekkone fa jiddu andi bakka do nopp doora faatu waye té won yaay nako jikko faatu kon suba ba mom dañ dess nako jox walam mom wara doon ci yaayam jojé ko jikko faatu bu nak mom itam nak ñoon ko ti ko mirasat ko ñi ci war am am ja dañu bëgg wax né fa in shahidata أي المرأتان بالولادة والاستهلال ورث من مات قبل ذلك وورثه وارثه إن مات هو بعد ذلك وإن شهدت امرأتان باستهلال المولود طبط الإنس والنسب له وحليه من غاب يجلن بلا يمين لا يكو حليه قديم فإن شهدت أنه استهل ومات بعد أمه ورثها ورثه وارثه أنا بي شيرين موم قلبي بام جدو اندنا بكن جوينا انا تنك فاتنا واي ياي ما كنجي كفاتو كون نين كوي دون لو سي ياي موي ген والام سي ميراس ياي ما نوبي موم سي بوك نيول بوتو نك ميراس كو موي تام نيكو ورا دون دون كو بار بون سي تك نك بلا يومي نين سي لو نين واخني لي موم سي مبولي مسال ييغا خامني مو تامبالي سي mi nga xamne bo tamu to yoon nga xamne ñaari jigeen man nako séré fi tolu ni bila yoonu ni ci masal yoy yep yep lay delu tax sara bay di waxna bila yoonu rajihun li jamihi masailima la yadhharu lir rijal xamne bu ko jitalon fofu dañu waxna walima la yadhharu lir rijal ni umra atani bu ca tegon rek bila yoonu awladatin mustihlalin aw suba ba rek kon day dal di gëna jappalé wax fofu la dal wal maali ala jëtum saxna doonul fatxi ci lu dagg ga fi sarafatu ci ciacc ana ñu fekk ni ñu fa ci gërum ciacc la ñu ko ko dakkum alal la kon da bokk ci masala yi nga xamni hadlun wamra atani in ande mu doy ahaduhuma ma hayyini patay baxna waye suba ba itam nak dëmm sa ci gëcc bopum moy sax tan na mo sa ko wara warlu alal ja fay ko ay tax na ken dam ko ja waaw dañ ko ndag mo ñaar ñu manu séré dëgam légui li rek la dëgg ala ja moy sax way jëmm dëgg ga mo sax wa tax mu ne wa in shahida bi sariqati hadlun wa imra'atani aw ahaduhuma wa halafa al mudda'i fa innahu yaqbitu al mal dun qath bi yadi al mashhuri alayhi تخط لحد منك رأي الأبجام آخر بلن جام أنا أمبوك وانا ليجي تلم جام بي مرى مرى من جام ولو بآجي وصحل ما يسنكو صحل كي حد من ومرأة تاني با أحدهما محيو مني كاين فين تون بك منام ndax fayanto bala mëna am mom liko wara mëna may mo ñaan ni mamu te lolu amu ci ñu japp na rek alal la wa ta mu ne fa innahu yathbutu bi shahadati hadmi bi mar'atayni aw ahadihima yamini waye lu saxna aw ahadihima yamini la ci saxe mo almal ay qimatu hadd almaqtul aw nafsu hadd alqatil in lam yahdihi sayyiduhu bi qimati almaqtul ni sax dal moy ben xeyna jam bi ñu ray ba bu fekke ni mom ni mom jam bi ray jam bi def tongi te mo ray morom jam ko ko mo bu fekke ni ngi taxay la ko wax ko ni dal bu ci jam bobu ci bopam waaw dal di ko fe wa in wala yuthbutu bi hadhihi shahadati alqatl qisasan wa hina ayyasna amatul jabir mutla xam ak mu man di dem manam mo xam bu am tar la wala am kees la ñoo jëm ka xam yi ha nit lu amatu ni ci ñu jabir in tuna bat doom sa ko fu nako di haddu ci jenn ajmanu moy sen sere sumanu awu ni ni wala yaari sere yo xam ni yu zakka yani def na len sel ñu do ko ne tay ak jëgëer la fa nek ci loxoy nit ba sax ka xëriha leneen lu bokk jëgëer nit aw nak ba fas ba ci ci ba ci way dal dem gural ni kula nit da ko wor am ko ñu tak ci man ma mo ñu nak ah bu ne waaw te bo li taxawal ben séré bu man wala taxawal sax far ñaari séré yo xamni ni sélal leen rek mo tay ñu atel ko ana moy ñu wax bo xamni ñaari séré yi bëna ciéré ñu ko di ko ñoom do nga la amul waye ñu taxawal ñaari séré sax ko ko ne na kayaram lolé dañ ko nango ci mom ne ko ngir di jot amna ko ci tak do nga ne xawna deugul ndax amna kenn ku mandu ku ko séré té néna man naam ko ñaaré ba amna yaari séré ñu taxawal yo xamni sélal leen wax ni mat ñu séré rek no té ñu atal ku kon ñu ko nango ci loxo tekku ci loxo ku ñu li ci ba xamni ngir di def yalla xam na ñu mujj waye lañ ko jël ci wax yow ndax lool dal mo gëna wor ñu waaw lool nak bu fekk yo lolé day lo xam do gaaw yaq na mu ne yo bi xal jaayef na ma la nga xam ni yeuf su dana yaqku bo mu xifato taxawale sa mënu ho jëlum nga ma haa ma and ak yaari séré yi ma la ya taqni ma ko mum tan fekk mu ne ci loxol keneen bu fekk do lo xam ni bu ñu waxe ni yaqku yaqku ñu yes la ba xéetu firyu la xéet ba mu ñu lekk mu ne pomba orange ba mandarin ba ñaw ñu togg mu sotti la nopp ñu yoy ma mën ta yàgg ko nee na bu fekkee ki wax ne maa moom li kaa doy taxawal yaari seere xam ne yaari seere yi moom sellal leen rek wax ne mat ñu seere rek bu wëru moo ci des ah kon kon nee na soo doon ñu jaay loolu ba mu def njëg ñu jël njëg nag léegi teg ko ci loxo ku ñu wóolu bu waa ji sedd xam dina sellal ñaari seere yooyu pour fu mbir yi mujj daal waaye loolu mënu caa ñàkk kon suñu ko jaay tekk njëgg seetlu ba xam ne mbir yi mujjee waaye bu ñu ko defit loolu day yàqu mu ñu yàppoo ma yooyu day yàqu bu xilaafi xadd mi ci wuteeg benn seere bu maanu mais nag bu fekkoon loolu yàq la mu ne yàpp yi nga wax mbaa ñëw ñu togg ba noppi la te moom mu ngi taq benn seere la taxawal taxawal lu ñaar ndax li ñu yeesoon léegi mooy mahahuma léegi nag kenn la taxawal ñu su fekkee kenn la taxawal moom du tax ñu nangoo loolu ci ko waroon déedéet du tax ñu jaay loolu di fa teg njëgg waaw moo taxoon naa bi xilaafi shahadat hadmi mu falaa yu baaxu al muddaha bihi bi sababiha seeres kenn kooku du tax ñuy jaay loole muy ñamo baa la demee ni moom kon fa yax ni fa dana waat moom ma ko waroon rek wayu baqaat day fa ko desal biyedihi ci loxoom moom ma ko waroon rek may waat ni kii daal day wax rek waaye ñu ñëw ci dara ñu ni ko waroon maa ko moom ko defee ñu bàyyi ko ci loxoom wa in saala ndem laaj na ñun xadd ni boroom benn seere bu maanu aw bayinati wala seere sami xat sos déggal wa in lam taqta te mbir moom dëggwut wa in lam taqta xaal la te mën a ne ko dagg nee ñu benn yoon di sonde rek bu fekkee daa laaj wadha qimatil habdi tek xeymay jamba ñu sodo ngir mu dem defi ak jambi ila balad bu ci dekk ñu xadi ge door na sere la hoñu ko xala hayni ci jëmam tek ñu ko tam tam tof ko wax la daanu ci manam da am ku ñew fek fi ci kanam atakat bi ak jamu ñu fi bu daw ah mu taxaw jamu sere bu manu bu ko sere na mom jambi ak jamu waye benn bi rek ci layam wala non lu taxawal bayinatu sama mo ay sere yo xamne ñu nda deg ñu bataay ñu wax ni mom ni ak jaamu dafa daw waye ñoom nak mënu ñoo dogu ni jaam bi ak jaamu waye dal yoon mom deg ñu ko tan bu waji ne dama bëgg ñu xiat li xeyna jaam bi mo bayyi fi lu tol non ñu garantie ngeen bay ngeen jox ma jaam bi ñu ngi wëgg ci dukk sangam ndax dukk sangam mo dañu na fa am ay sere yu ma seral ni lii sama jamba te addikat baa nga fay doole ci a ko nee na sa yow ñu tontu ko ci loolu ndax ñu wax mu wëri jot ndax na nga naa bàyyi fii xaymay jambi ñuy garante ñu jox ko jambi ni mu yóbbu ci dëkk ba nga xam ne su demee addikat ba nekk foofa ak sere ya nga xam ne ñoo ko seeral ni jëmmi jambi bii la moo doon ne nga foofa su ko defee bu demee ba nga seeral ko ni lii moo su jëmmi jambi ba nga xam ne moo doon addikat boobu dana attine wax na dëgg ak jaamuma bu nekk bu ngeen koy ko yit ni mu ne bu dee ci waat ci atika bu njëkk ni ndax lam fi bàyyi woon ci xayma garante bi mu fi bàyyi woon mu jox ko ko loolu lay jëri bu ko koy ko atte ba saxal loolu dañu bind atika bu njëkk ni ko defee nag atika bu njëkk ni daal di xam ni ki la waxoon dëgg la lam fi bàyyi woon ci garante muy xaymay jaam bi ñu jox ko ko tax mu naa ca boo xoolee sara bi nga war mën ko daaneele moo yéen ci بسجوته للقاضي الأول ليدفع القيمة الموقوفة عنده للسائل لا إن انتفع عليه لن بقنا من النب وطلبة مشاك إيقافه تخول الجامبو ليأتي عن المدك لبينة أي سارة وين أبدو فاكين بان سارة ما نبين وخم واجي أنكو بينة السماح بان سارة جانتم أنكو كان نسي يار لأموت moom daal woote ci la am foofu lu may daal jaam bi sama jaam nga bu dawoon rek waaye boo ñëwee ci benn seere du àdduna di nga wax du ba yénetu samaax di nga wax mu nekk na mu bëgg ne léegi damaa bëgg ñu téye ko ma andi ma dem andi ay seere kooku dañu ko nangu ma indi ko yow mayin ak doonte ci lu mel na ñaari fan la doonte daa wax ne seere yi ñu jëli doxu ñaari fan rek lay am andi leen sax lu tax ñu nangu ko woote ci si moom mu bàyyi leen mu andi seere waaye seere yi téye yi loolu ñu ko nangu littihaamihi bi annahu la bayyinata lah wa innama qasada idrara al muddaha alayhi wa taatila mansahati al xaddi fi tilka al muddati dañuy jàpp ne daa bëgg a lor ci war jambi rek ak bëgg itam jur boobu mu dem naa damay jëli ay seere ngiriñ bi si borom jambi war a naam ci jur boobu far du ko fi am ndax duñ ko nangoo ci loxoom teg ci loxo koom mu téye ba xam luy xaw loolu mën na kon waa ji tool rek loolu la jublu ñu ko loolu ñu ko tumal bokk kon moo tax woote kesere ñu maa moom jaam moom bàyyi na mu indi seere rek kesere yi téye ñu ni ñu ko nangu illa an yaddahiya nga réew daa woote bayyi na tan seere xaadi rek ñu fi aju teew aw samaaxan wala bayyi na tu samaax yof bi tu bëgg na saxee bi ci moom te yu yokkafu kon def na ko taxawal moom jàmb mooy ñu wekkalu tuddee si yokk ñu bëgee ci moom fi yow mën ci lu toll ñu benn fan su fekkee ne waaji daa wax ne jaam bi daw sama jaama te mën na maa andi ay seere yoo xam ne sori yi dañu wa teew noo ñu teweem daal daal ñu ma seereel bëggu ne sama jaama ne nag léegi mën naa teewal ay seere yoo xam ne sori yi te mën nañ koo bëggul ne ko lii sa jaam ba dawoon mën nañ ko koo seere mbaa boog mën naa saxal ci seere si dégg soo xam ne moom dégg ko matale la ne jaam ba daw ne bii la mel waaw su boobaa bu waxee loolu moom nee na kon attikat bi day jël jaam ba dénk ko koo xam ne wóolu na ko ne ko téyel na ko li feeg benn fan daal yebal waa ji wax loolu ne ko léegi kon demal andi seere yi nga wax su fekkee ne andi na seere ya ci dalee boobu ñu ko may dama bu gàtt luy benn fan su boobaa ñu kon ay ca sa jaam nga ko su fekkee nag muntu andi cher yi wax nak munu ko soxal tam nak su dara ko dañu jël jambo djegal ko waja nga xamni moko yoro waye mo tam day wat nak wala ñu ko ko jox tax sala bay di wax na fa in jaa biha humila bi muqtadaha wa illa sallamahu alqadi li rabbihi ba'da yaminihi min khayri kafilin tamat bo do xol sala bi ci dusoo fi ko saxale ci ñaar anam di wax na wal hasbi annahu yuwaqqilu bihi ma yahtajuhu in talabal